рэч! Са смяротнай крыўдай за сябе і за яго прарыдала яна. Хрыстос глядзеў яе вочы. Ну так, так, так. Ён апусціў вочы. Ён не ведаў, што сказаць. Ды і што скажаш у такім выпадку? Лепей памерці, чым адмовіць вялікаму. Сапраўды вялікаму. Я не ведаю, урэшце сказаў ён, але ты не ідзі. Свет страшны. Кожны чалавек можа вельмі спатрэбіцца другому. Я не кіну цябе. Хрыстос глядзеў на яе твар і не пазнаваў яго. Я пайду за табою непрыкметна. Яна накінула на галаву капюшон. Проста таму, што не магу іначай. Пайду да канца, усё адно якога. Магчыма, ты памрэш, бяззбройны, бяскрылы. Я не ведаю, як памагчы табе, але і пакінуць не магу. І канчаткова схаваўшы твар, скокнула з каня, кінулася назад. «Куды ты?» – у раптоўным адчаі закрычаў ён. Ён хацеў спыніць каня, павярнуць, кінуцца, але плылі, плылі гурмы, ціснулі, цягнулі за сабою, конь не мог плысці супраць іх. Неадвольна аддаляўся капюшон, яго закрывалі плечы, шчыты, харугвы, такія самыя капюшоны. «Стой! Дзеля Бога, стой!» Але плынь тысячаў несла яго, адцірала. Вось ужо з цяжкасцю можна было адрозніць яе капюшон сярод дзесяткаў такіх самых. Вось ужо блытаеш яго з імі, з іншымі. Всё. І так яна знікла з вачэй Юрася. У тую перадапошнюю ноч яны сталі станам вакол самотнай хаты. Звычайна Хрыстос адмаўляўся займаць жытло, спаў ля вогнішча разам з усімі, а тут чамусьці згадзіўся. Вакол хаты палала мора агнёў, і па гэтым моры плыло да хаты 10 цёмных ценяў апосталы. «Не падабаецца мне гэта», – бегаў вачыма Пятро. «Мужычо гэта? Смажаным пахне! Трэба, хлопцы, вастрыць лыжы!» А Іуда зноў апошнія грошы бабам раздаў. «Што мужоў сюды прывялі?» Трагічная маска Балтрамея уздрыгвала, голас рыпеў. «А нам бы яны, ого! Пакуль старым не зоймемся. Ты, гэна, не забыў?» – спытаў Тадэя Піліп. «Не», – усміхнулася галава ў місе, – «забяру цябе. Ты будзеш на галаве дошкі ламаць, я фокусы паказваць. А нам з табою, ладысь, хіба пад мост з кісцянём», – крэкнуў Якуб, – «на двухногіх асятроў». Худы на дзяўчыну падобны Ян усміхнуўся, прыадкрытым быў Юрода ротам. «Не злу наследуй, брат мой, але дабру!» Пятро плюнуў. «Зло гэта, калі ў мяне ўкрадуць або жонку ўвядуць. А калі я ў каго? Гэта дабро! Дарэмна! Мы сварыліся з вамі тады на возеры. Што, возьміце мяне ды Андрэя з вамі, а? А то тут, бач, лёгкае жыццё канчаецца, ды можна і кепскае страціць». «Добра», – сказаў Якуб. Яны зайшлі ў кінутую хату амаль адначасова з Равунні і Богданам, што падышлі з другога боку. На голым стале гарэла самотная свечка. Братчык сядзеў на покуці, паклаўшы галаву на далоні. Узняў яе. І без таго ненатуральна вялікія вочы нібыта яшчэ павялічыліся. «Вось што», – сказаў Пятро, – «там у Яры якраз 13 коней». «Чыіхсьці коней», – удакладніў цыганаваты Сымон Кананіт. «Знікнем», – сказаў Пятро, – «кінем гэта». «Ну вось», – сказаў Христос. «Пятро, гэта камень. Паспрабуй ствары нешта на гэтым камені». Тумаш здымаў са свечкі пальцамі нагар, цені скакалі на абліччы, па заліхвацкіх вусах, па вуснах аматара выпіць і закусіць. «Я не пайду», – сказаў Тумаш. І растлумачыў не вельмі разумна. «Вы тут усе хамы, а ў мяне гонар». Мацей дзірнуў на мора агнёў за акном і сцепануўся. «Ну, мы дык пойдзем. Мытарам яно спакайней. Я яшчэ дзіваў хацеў, дурань. Даруй нам даўгі нашыя. З роду мы не плацілі іх». І раптам буйныя жорсткія зморшчыны ля рота склаліся в сквапную, просьбітна-нахабную смешку. «Толькі і Евангелле б сваё нехай Іуда нам аддаў». «Ты ж не пісьменны», – залямантаваў Равуні. «Малаважна, а я евангеліст. Мы вось з Іоанном яго раздзелім, пачысцім, дзе небяспечна і добра». «А Іудзе Евангелля нельга, не заведзена!» Равуні паказаў яму шыш. У Іоанна Алфеева часта і незалежна ад яго мяняўся настрой. Вось і тут яму раптам шкада стала Хрыста. «А я б з табою, Божа, пайшоў. Толькі каб без зброі гэтай. Мы б з табою удаліліся ад свету, ды духовныя віршы пісалі. «Не хавайся ў вежу слановай косці», – сказаў Христос. «Хутчэй знойдуць». Усім было неёмка. І відаць, каб перарваць гэтую неёмкасць, усе пачалі выказваць свае незадавальненні, кепскія прароцтвы на будучае. Узнялася гамана, пасля галас. Мацей лез да Іуды і крычаў нешта малазразумелае, безглузда, страсным голасам. Той лямантаваў в адказ, варыліся і гарланілі астатнія. Ад падзей сённяшняго дня і гэтага крыку братчык летне вар'яцеў. Устаў над сталом. «Маўчыце!» Затросся ад удару кулаком стол, і тады Фома ў захапленні, што можна паказаць сябе, з бразганнем вытаргнуў меч і сцекануў ім па сталешніцы. Стол разваліўся напалам. Стала ціха і цёмна. Равуні нашарыў свечку, выбіў крэсівам іскру, запаліў. Апостолы, сціснувшыся, глядзелі на Хрыста.